pikipiki yangu imetokewa na safari ya kwenda shamba. Nikamwambia kae nyumbani mpaka shinda zangu zitakapokwisha. Dunia tanda vizuri sana, kwa heri bwana, kwa heri, tutaonana. Nilimwaga rafiki yangu imetokewa na safari ya kwenda shamba. Nikamwambia kae nyumbani mpaka shida zangu zitakapokwisha. Nilimwaga rafiki yangu imetokewa na safari ya kwenda shamba. Nikamwambia kae nyumbani mpaka shida zangu zitakapokwisha. Nilikuwa sina wasiwasi, najua nyumbani kwangu nimeacha salama. Nilimwaga rafiki yangu imetokewa na safari ya kwenda shamba. Nikamwambia kae nyumbani mpaka shida zangu zitakapokwisha. Niliporudi rafiki sikumkuta, na vitu vyangu nyumbani vimeondoka. Oh, oh, yule rafiki si mtu mwema. Oh, oh, yule rafiki si mtu mwema. Nashanga yule bwana alivyonifanyia. Oh, kuondoka na vitu vyangu kuchukua. Kaondoka sijui amekwenda wapi. Niliporudi rafiki sikumkuta, na vitu vyangu nyumbani vimeondoka. Oh, oh, yule rafiki si mtu mwema. Oh, oh, yule rafiki si mtu mwema. Kwa majirani wote nimeulizia. Oh, kaondoka siku nyingi wamenambia. Kaondoka haya pata wiki ya pili. Niliporudi rafiki sikumkuta, na vitu vyangu nyumbani vimeondoka. Oh, oh, yule rafiki si mtu mwema. Oh, oh, yule rafiki si mtu mwema. Oh, oh.